5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Meerdere vluchten van Transavia vanaf het vliegveld bij Rotterdam gaan vanochtend niet door vanwege de verwachte harde wind. Ook Schiphol vraagt reizigers om rekening te houden met vertragingen en annuleringen. De ANWB heeft mensen opgeroepen om vandaag thuis te werken. In Brazilië wordt het leger ingezet in de strijd tegen criminaliteit en drugsmokkel. De militairen worden onder meer naar de belangrijkste havens en vliegvelden gestuurd. Aanleiding voor het besluit van de regering is de opleving van geweld in het land, vooral in Rio de Janeiro. Vorige week werd een prominent lid van een militie gedood door de politie. Daarna trokken woedende leden van de groep een spoor van vernieling door de stad. De twee Israëlische bombardementen op het grootste vluchtelingenkamp van Gaza zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie van de VN. De Hamas zegt dat er bij de luchtaanvallen op Jabalia zeker 195 doden zijn gevallen. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op commandanten van de militante beweging. Cyprus is van plan om via de Middellandse Zee humanitaire hulp naar Gaza te brengen. De Israëlische premier Netanyahu zou positief hebben gereageerd op het voorstel. De bedoeling is dat de schepen in Cyprus worden gecontroleerd. In Gaza zouden de hulpgoederen moeten worden verdeeld door VN-medewerkers. De omstreden Amerikaanse politicus George Santos kan voorlopig zijn zetel houden in het Huis van Afgevaardigden. Republikeinse partijgenoten hadden een motie ingediend om hem eruit te zetten, maar die haalde het bij lange na niet. Santos is omstreden omdat hij veelvuldig loog over zijn cv en fraude zou hebben gepleegd. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden regen. Het gaat vandaag flink waaien door storm Kieran. Langs de westkust is er kans op windstoten van zo'n 100 km per uur. In de middag is er af en toe zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. De Verenigde Naties hebben 2 november ingesteld als internationale dag tegen straffeloosheid van misdaden tegen journalisten. Met deze dag worden landen opgeroepen om geweld en misdrijven tegen journalisten harder aan te pakken en de persvrijheid in hun land te beschermen. Journalisten zijn steeds vaker slachtoffer van intimidatie en geweld. Bij het meldpunt Persveilig zijn in de afgelopen 3 maanden van dit jaar al meer dan 50 meldingen binnengekomen. RTL Nieuws, de NOS en de BBC laten hun correspondenten tijdelijk werken vanuit landen in de buurt. Aanleiding is een nieuwe wet die de persvrijheid daar fors inperkt. Zo is de vrije pers dit jaar nagenoeg verdwenen uit Rusland. Onafhankelijke media zijn gevlucht en werken nu vanuit buurlanden of vanuit Nederland. Waar we al voor vreesden is echt gebeurd. Peter de Vries is op 64-jarige leeftijd overleden. 9 dagen nadat hij in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 2 november. Dit jaar stond Nederland op nummer 6 in de top 10 van de persvrijheidindex van Verslaggevers zonder Grenzen. Maar net als veel andere landen hebben wij ook nog steeds grote stappen te maken voordat journalisten zonder gevaar hier, binnen de Nederlandse landgrenzen, hun werk kunnen uitoefenen. Hoe zit het met persvrijheid in Nederland? Kunnen we straffeloze misdaden tegen journalisten tegengaan? En met welke uitdagingen hebben journalisten in de oorlog en conflictgebieden te kampen? Ga ik een uur over praten met hier in de studio Leon Willems van Free Press Unlimited. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg bij ons in de uitzending. Een uur gaan we praten over persvrijheid in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat is al mooi dat we er zo lang met z'n tweeën over kunnen praten, maar dat is vast nog niet genoeg, een uur. Nou, ik kan daar uren over praten, maar je kunt ook wel zien dat het onderwerp niet altijd bovenaan staat in de aandacht. Maar op een dag als vandaag, en daarom is die dag eigenlijk ingesteld, is het wel goed om even stil te staan bij hoeveel journalisten in de wereld vermoord worden vanwege hun werk. En een van de grote problemen daaraan is dat heel weinig onderzoek wordt gedaan naar waarom daar... waarom die journalisten vermoord worden en wat eigenlijk de omstandigheden zijn waarin dat gebeurt. En dat is waar wij de afgelopen jaren heel veel aandacht aan hebben besteed. Kunnen we daar iets aan doen? Ja, precies. En zo'n VN-dag, dan kan ik me voorstellen dat je nu als luisteraar denkt van ja, oké, nou mooi, dan is het vandaag zo'n dag. Maar wat voor extra's zit er dan aan zo'n dag als vandaag? Vandaag die VN-dag, dat is een soort abstract geheel. Precies. Dus dat is vooral een dag voor experts die van over de hele wereld met elkaar uitwisselen wat er aan de hand is. Dit jaar is het thema verkiezingen. En dat is interessant, want volgend jaar zijn er in de hele wereld 81 verkiezingen, waarbij in landen 2,5 miljard mensen gaan stemmen. En ik denk dat UNESCO, die die dag organiseert, bedacht heeft, er is heel veel geweld tegen journalisten. Er is heel veel repressie op informatie die journalisten proberen te brengen om het publiek te informeren over keuzes die ze moeten maken. In Nederland gelukkig niet, maar in de rest van de wereld is dat een groot probleem. Dus dat is wel een reden om daar extra aandacht aan te besteden. Ja, en dus ook zo'n dag tegen straffeloosheid van misdaden tegen journalisten. Want wat blijkt uit onderzoek, journalisten die worden vermoord voor het doen van hun werk of haar werk, die gaan vaak, de verdachten gaan vaak vrij uit. Ja, hoe kan dat? In eigenlijk 85-86% van de gevallen worden er eigenlijk geen daders gevonden en geen vervolgingen ingesteld. Dat is huge. Heeft een aantal oorzaken. Eigenlijk politieke wil is heel belangrijk. Dus er zijn heel veel landen waar journalisten vermoord worden door hun eigen overheid. Een goed geval daarvan is natuurlijk Rusland. Maar ook wel andere landen, Syrië. Dus er is een groep landen die vijanden van persvrijheid zijn, zoals wij het noemen. Rusland, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Syrië, Saudi-Arabië. Nogal wat landen waar eigenlijk de politieke wil ontbreekt om het recht van journalisten om hun werk te doen met de ultieme straf te, bekopen. Andere grote oorzaak is dat heel veel geweld is tegen onderzoeksjournalisten. Dat zijn dus mensen die onderzoek doen naar bijvoorbeeld drugsmafia. Mensen die meer op het spoor zitten van John van den Heuvel en Peter R. de Vries, als je het naar Nederland zou vertalen. Daar wordt in buitensporige mate ook geweld tegen bedreven en ook heel vaak moord op bedreven. En dat gebeurt soms door criminele groepen die moeilijk te traceren zijn. Je ziet gewoon dat landen ook te weinig capaciteit hebben om goed onderzoek te doen. Ja. Wij zijn nu 4 jaar bezig met een heel groot wereldwijd onderzoek daarnaar. Save a World for the Truth. Een veilige wereld voor de waarheid hebben we dat project genoemd. En daar hebben we eigenlijk gekeken of je door een opnieuw onderzoek te doen naar de moord op journalisten, of je nieuwe feiten kan vinden, of je zaken kan heropenen. En dan blijkt dat er heel vaak wel mogelijk is om dingen te doen, maar dat het lokale justitieapparaat of de politie of de rechters eigenlijk te weinig capaciteit hebben om op deze hele specifieke misdaden kennis te hebben. Ja. Ja, precies. Want er moet dus een verdachte worden gevonden, maar er moet eigenlijk een extra stap ook in dat onderzoek worden gezet. Wat natuurlijk een motief is om een journalist uiteindelijk te vermoorden. Ik kan me ook voorstellen dat in landen waar journalisten corruptie op het spoor zijn, bijvoorbeeld, ze om die reden worden vermoord. En dat dan zo'n corrupte regering misschien automatisch ook weer geen onderzoek naar die moord gaat doen. Ja, er zijn natuurlijk in Europa helaas een aantal gevallen van. Hè? Daphne Caruana Galizia in Malta is een beroemd geval. Mm-hmm. Maar ook Jan Kuciak en zijn verloofde in Slowakije. En alle aanleiding is aanwezig om te denken dat degene die zojuist gekozen is tot premier in Slowakije, Robert Fico, een van de masterminds is achter die moord. Of in ieder geval zijn zakenvrienden of zijn zakenimperium. En Jan Kuciak was bezig om dat zakenimperium bloot te leggen. Er is destijds een enorm publiek protest ontstaan in Slowakije, waardoor de regering is toen afgetreden. Maar je ziet 4 jaar later is die toch weer gekozen. Dus je ziet ook dat desinformatie daar een enorme rol bij speelt. En dat verkiezingsprocessen soms niet mensen die eigenlijk verkeerd bezig zijn geweest, niet afgestraft worden voor hun betrokkenheid daarbij. Ja, we gaan erover praten een uur lang met elkaar. Leon Willems van Free Press Unlimited is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren, heb je vragen hierover? Dan mag je die stellen deze ochtend in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Straks het buitenland. Hoe gaan mensen bijvoorbeeld in Gaza als journalist nog te werk als er bommen vallen uit de lucht, als ze het gebied niet in kunnen en ook niet uit kunnen? Dat zometeen. Eerst even naar eigen land. Want in 2022 kelderde Nederland op de ranglijst voor persvrijheid van nummer 6 naar nummer 28. Belangrijkste reden daarvoor was de moord op Peter R. de Vries. Dit jaar staan we weer op nummer 6 in de top 10 van die persvrijheidindex van Verslaggevers zonder Grenzen. Betekent dat dan ook automatisch dat we weer een stijgende lijn ingezet hebben? Of was de moord op Peter R. de Vries eigenlijk een eenmalig iets, en waardoor we zakten en nu weer terug zijn op het oude niveau? Ik denk niet dat het een eenmalig iets is. Als je kijkt naar het stelsel bewaken en beveiligen, de overheid die mensen die buitensporig bedreigd worden, dan zie je het aantal journalisten wat bewaakt wordt permanent. Mensen als John van de Heuvel, die daar zelf openlijk over heeft gesproken. Ja. Want we proberen zoveel mogelijk niet te vermelden dat deze mensen gevaar lopen. Maar hij heeft er zelf over gesproken. Dat aantal neemt toe. Het aantal geweldsincidenten tegen journalisten in Nederland neemt toe. Ik denk dat de moord op Peter R. de Vries een enorme schok was voor de Nederlandse samenleving, die ook wel tot een politieke reactie heeft geleid. Dus we hebben nu een stelsel in Nederland ingesteld dat heet persveilig, waarbij journalisten bedreigingen kunnen melden. En politie en justitie gaan daar heel serieus mee om. De strafmaat voor bedreigingen tegen journalisten is toegenomen. Allemaal dingen waar wij de afgelopen jaren voor gepleit hebben. En ik denk dat zo'n index die werkt met bepaalde indicatoren. Mm-hmm. En omdat we gereageerd hebben, omdat er een parlementaire enquête is ingesteld naar het toeslagenschandaal, waarbij de overheid heel doelbewust informatie heeft achtergehouden. Dat waren allemaal zaken die tot die hele lage score vorig jaar leiden. En nu is er reparatie zichtbaar. Met die toeslagen moeten we nog maar heel even afwachten of dat echt ook de overheid echt opener gaat worden. Maar dat is de reden dat we omhoog weer gegaan zijn. We hebben natuurlijk in Nederland nog altijd een pluriforme pers. We hebben veel persvrijheid, er is aandacht voor bedreigingen. Maar dat betekent niet dat we gerust kunnen zijn. Want over de hele linie in de hele wereld neemt het aantal bedreigingen toe. Ja. En dus is er eigenlijk in de hele wereld sprake van een slechtere situatie. Mm-hmm. Ja. Dus je kunt wel 6 staan en denken van nou, Olympisch certificaat. Mm-hmm. Hè? Maar ja, als de hele toestand verslechtert, dan zijn we toch met z'n allen achteruit aan het boren. Dus we moeten waakzaam blijven. De moord op Peter R. de Vries was voor Nederland, voor de Nederlandse inwoners, echt even een voorbeeld van journalistiek wat bedreigd wordt. En uiteindelijk ook dat met de dood moet bekopen. Ik denk dat we ook in coronatijd heel goed inzichtelijk kregen hoe journalisten werden bedreigd. Ik zie er zo nog verslaggevers van Po-nieuws bij kerk. Bijeenkomsten die discutabel waren, aangereden worden door auto's. We kennen het voorbeeld van de politiefotograaf die door een shovel in de greppel wordt geduwd, bijvoorbeeld. Ja. Hoe zien bedreigingen? Dat zijn voorbeelden. We weten ook de NOS die stickers van hun eigen bus afhalen, omdat ze anders gewoon niet eigenlijk hun werk kunnen doen als ze ergens een video aan het monteren zijn, bijvoorbeeld. Kan je een beeld schetsen? Dit zijn allemaal voorbeelden, maar wat zijn nog meer een voorbeeld? Hoe ziet de bedreiging van journalisten in Nederland eruit? Nou, je moet je voorstellen dat er in Den Haag een paar honderd demonstraties per jaar zijn. Daar zijn freelance fotografen en cameramensen die daar verslag van doen, die dat doen voor de ANP of foto's aanleveren voor de bladen. Wij wisten dit eigenlijk ook niet, maar door persveilig weten we eigenlijk, hebben we een beter beeld gekregen. We hebben daar vorig jaar een ronde tafel over georganiseerd. En dan komen fotografen die komen aanzetten en zeggen: oh nee, maar ik heb al jaren een steekwerend vest aan als ik naar een demonstratie ga. Dus wij hadden zoiets van steekwerend vest. Dus we zijn bezig met maliënkolders journalisten te beschermen. Het lijkt wel de middeleeuwen. Dus heel duidelijk fysiek geweld tegen journalisten die met foto en video bezig zijn. Mm-hmm. Mensen die camera's, een hand voor de camera's doen. Maar je ziet ook heel veel digitale bedreigingen. En dat heeft meer een soort indirecte psychologische impact. 50% van de vrouwen die journalist zijn in Nederland, worden bedreigd met verkrachting. We gaan je kinderen op school opwachten. En dat leidt ertoe in zeker 20-25% van de gevallen van vrouwelijke journalisten, dat zij wel 2 keer nadenken of ze een bepaald onderwerp nog behandelen. Dus het heeft een heel direct invloed op de mate waarin we nog kennis nemen van situaties die zij eigenlijk zouden willen verslaan. Ja, precies. En daardoor komen sommige onderwerpen misschien minder aan bod ook in het nieuws, omdat er zoveel bedreigingen omheen hangen. Nou goed, ik weet zelf hier in de NPO Radio 1 heb als mensen 's ochtends mogen appen. Er komt altijd ook bagger binnen, de hele dag ook in die Radio 1 app. Daar doet men helemaal niet automatisch altijd aangifte van bedreiging. Of dat meldt men eigenlijk niet. Dat gebeurt online dus ook. Als journalisten op X zitten, hoeveel bedreigingen journalisten daar wel niet binnenkrijgen. Zeg jij ook, journalisten moeten veel sneller aangifte doen van bedreiging. Eigenlijk is het voor men duidelijk wanneer je eigenlijk al melding kan doen van zaken? Nou, we zijn heel blij dat de journalistenvakbond en politie en justitie meer aandacht hieraan besteden. Mm-hmm. En dat heeft er ook toe geleid dat mensen makkelijker aangifte doen. Want tot nu toe was het zo dat mensen zoiets hadden van, nou ja, het hoort nou eenmaal bij je beroep. Hè? Terwijl ik sprak met die jongen waar ik net over had, met die demonstratie, met dat steekweer in de vest. Ik zei, maar het is toch abnormaal dat jij... Nou, hij was 2 keer met een mes bedreigd. En hij zei van, ja, ik moet mezelf toch beschermen. Ik zeg, maar heb je aangifte gedaan? Nee, hij had geen aangifte gedaan. Mm-hmm. Hoort erbij. Dus je ziet dat veel mensen denken van, nou ja, het is nu eenmaal zo dat dit gebeurt. Maar wij denken dat het melden juist de alertheid van de instanties kan verhogen. Maar mm-hmm. Het is ook zo dat we iets anders vinden. En dat is dat je ziet heel duidelijk bij een bedrijf als Twitter, X heet tegenwoordig. Maar ik blijf eigenlijk Twitter zeggen, want ja, daar werkten altijd een paar honderd mensen om extreme bedreigingen naar beneden te halen. Die mensen zijn vanaf het moment dat Elon Musk daar de boel overnam, zijn radicaal ontslagen. Ja, mensen die eigenlijk het gesprek als moeder weten waren. Alle zien in hun tijdlijn dat de bagger toeneemt en de verstandige reacties of de discussie of de argumentatie van mensen die het niet eens zijn, wat prima is en wat ook vooral moet blijven, die worden lager in de tijdlijn neergezet. En dus zie je dat de algoritmes van Twitter eigenlijk op een soort emotionele manier rotzooi aanjagen eigenlijk. Ja. En wij vinden dat die bedrijven veel meer op hun verantwoordelijkheid moeten gewezen worden. Je zou ook kunnen zeggen met elkaar, we hechten er te veel waarde aan zo'n platform. We gaan er zelf gewoon vanaf. Nou ja, dat doen heel veel mensen. Mm-hmm. Ook nieuwsmerken. Maar het is ook zo dat heel veel media inmiddels zo afhankelijk zijn geworden voor het verspreiden van alle verhalen die ze maken. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk niet meer zonder Facebook, zonder YouTube, zonder... Nee, goed, maar dat zijn alweer... daar wordt het gesprek nog meer gemoderateerd dan dat het gebeurt op een platform als X. Dat is zeker zo. Wij vinden eigenlijk dat X een toxisch bedrijf is. Dat zou ik ook zeggen, ja. Ja, ik zit er zelf nog steeds op, omdat ik denk van ja... Waarom dan? Nou ja, omdat als ik iets wil zeggen aan de wereld... bijvoorbeeld de uitslagen van het onderzoek naar vrouwelijke journalisten of wat dan ook... dan vind ik dat, ja, er zitten heel veel van de mensen die bezig zijn met persvrijheid in de wereld, in moeilijke landen, zijn afhankelijk van Twitter. Die hebben geen publieke omroep, die hebben geen kranten. Mensen in Soedan, die nu in conflict zitten, gebruiken Twitter, Facebook, WhatsApp om berichten te delen. Als ik mijzelf ontzeg omdat ik vind dat Elon Musk een slecht bedrijf runt, dan betekent het ook dat die mensen niet meer kunnen waarnemen wat er in de wereld gebeurt. Dus er zit naar mijn idee, is het geen oplossing om hier met om zeg maar als een soort individuele verantwoordelijkheid te zeggen, nou, mensen kunnen, er zit toch een knop op. Ja. Hè? Ja. Maar er zijn gewoon miljoenen mensen afhankelijk. Hè? Ik denk dat die bedrijven gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en dat die zich ethisch moeten gedragen. Ten slotte, mensenrechten zijn er niet alleen in de fysieke wereld, die zijn er ook online. En fatsoen moet je doen. Goed, Leon, ik denk dat iedereen het met jou eens is. Maar dan komt er een Elon Musk dat bedrijf binnenlopen. En die koopt dat voor een paar miljard. Ja. En die kan dan doen wat hij wil. De meest radicale oplossing die nooit gaat gebeuren, want het is een Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. Dat is ook wel belangrijk om in dit verband andere regelgeving te vermelden. En Amerika is een nauwelijks regelgeving. Daar is vrijheid van meningsuiting zo sacraal gegeven. Mm-hmm. dat ook nazi-propaganda die echt niet zou kunnen in Europa, daar gewoon wordt gezien als een uiting van vrijheid, vermeningsuiting. Dus er zijn geen wettelijke grenzen. Misschien omdat er Amerika geen holocaust heeft meegemaakt. In dit specifieke voorbeeld, maar jij zegt eigenlijk, we kunnen eigenlijk hier in Europa... Zouden in Europa regelgeving moeten creëren om die bedrijven te zeggen van je mag hier functioneren. Maar dit zijn regels waar we ons houden. En de Europese wetgever die is daar ook mee bezig. Maar er is natuurlijk heel veel scepsis bij regeringsleiders over Europa. Maar je ziet gewoon dat wij kunnen in Nederland niet X disciplineren. Nee. Wij zijn te klein. Het is goed dat dus je hebt gewoon het hele Europa nodig. 27 lidstaten die zeggen tot hier en niet verder. En dat gaat op een gegeven moment komen. Maar de schade is dan eigenlijk al aangericht. De bedreigingen zijn ondertussen al verstuurd op dit moment. Het komt altijd te laat, die regelgeving eigenlijk. Het is goed natuurlijk dat die ontwikkelingen er zijn. Ik wil even met je naar verkiezingen. Je zegt volgend jaar zijn er in 81 landen in de wereld verkiezingen. Ja. Bij ons zijn ze over 20 dagen al. Ja. Ook belangrijke verkiezingen. En ook belangrijke verkiezingen waar Free Press Limited de persvrijheid als onderwerp op de agenda wil krijgen. En alle verkiezingsprogramma's zijn door jullie langs een persvrijheid meetlat gelegd. Ik kan me zo voorstellen dat die ergens in kantoor ligt en dat jullie alles daarnaast leggen. Naar welke punten hebben jullie het meest gekeken? Wat valt op uit die verkiezingsprogramma's? We hebben gekeken naar een aantal aspecten. De veiligheid van journalisten. Is dat een onderwerp wat behandeld wordt in de verkiezingsprogramma's? We hebben gekeken naar alle verkiezingsprogramma's die beschikbaar waren. En 16 moties die in de afgelopen tijd in de Tweede Kamer zijn behandeld. Daardoor hebben we geen score van nieuw sociaal contract, want het verkiezingsprogramma was niet bekend. We hebben gekeken naar veiligheid. We hebben gekeken naar toegang tot betrouwbare informatie. We hebben gekeken naar algoritmes en desinformatie. Het vorige uur werd er gesproken over technologiemeter. Er is nog heel weinig kennis in de Tweede Kamer, in het parlement, politieke partijen, over hoe de digitale samenleving allerlei impacts heeft. Heel goed dat dat ook gebeurt. En naar persvrijheid wereldwijd. Ja. En wat was overal, wat hielden jullie eraan over? Wat we eraan overhouden is dat de veiligheid van journalisten inmiddels wel op de radar staat bij een groot deel van politieke partijen. In een aantal gevallen met hele concrete, specifieke voorstellen. In een aantal gevallen meer steunbetuiging. Wij vinden zelf eigenlijk dat het zo belangrijk is dat dat er ook maatregelen zouden moeten komen. Dus we hebben dat gescoord met hartstikke goed proactief nadenken over wat er moet gebeuren. En mensen die zeggen, nou, jullie melden het dat het belangrijk is, dus we mogen verwachten dat er aandacht aan besteed wordt. En er zijn een aantal partijen die het gewoon niet belangrijk vinden. Ja, en uiteindelijk bleek Volt eigenlijk het meest na te denken over persvrijheid. Ja, die hebben daar een heel hard kernpunt van gemaakt. Ja. Je ziet over het algemeen dat linkse partijen ook wat meer aandacht hebben voor persvrijheid wereldwijd. En de toegang tot betrouwbare informatie. Dan moet je dus denken aan de informatie van de overheid en dergelijke. Maar ook laaggeletterden krijgen die goede overheidsinformatie en dergelijke. Dus dat zijn allemaal aspecten die meetellen. En dan zie je aan de rechterkant van het spectrum wel aandacht voor veiligheid, maar minder voor die organisatie van persvrijheid. Die politici hebben die journalisten wel degelijk ook nodig om hun eigen verhaal te kunnen verkondigen. Doen dat ook steeds vaker eigenlijk buiten de journalistiek om. Hè? Op eigen platformen, in eigen geknipte video's wordt eigenlijk de journalistiek omzeild. Onderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit in opdracht van het WODC. Dat is het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Uit het onderzoek bleek dat politici ook juist bijdragen aan een vijandig klimaat tegenover journalisten door hen negatief af te schilderen. Denk aan een Wilders die journalisten ooit tuig van de richel noemde. Hoe kijk jij daarnaar? Zijn politici zich bewust genoeg, vind jij, van het klimaat, het vijandige klimaat dat ze ook ondertussen misschien creëren door veel kritiek op de journalistiek, op de pers te uiten? Ik denk het wel. Het duidelijke voorbeeld wat je noemt is natuurlijk, zet mensen ertoe aan, als je mensen als tuig van de regel kwalificeert, vervolgens ben je aan het demonstreren, maakt niet uit waarvoor, hè, maar en je ziet die fotograaf, dan denk je, hé, daar heb je weer zo'n tuig van de regel. Mensen in onze samenleving, ook door de digitale revolutie, hebben nog wel eens het idee dat wat jij vindt ook wet en maatgevend zou moeten zijn voor de rest van de wereld. Dus we zijn erg van onze eigen gelijk overtuigd geraakt door de hele digitalisering. En dan zie je dat dat leidt tot geweld tegen journalisten, tot jullie zijn leugenaars, de vijand van het volk, dergelijke opvattingen. Mm-hmm. Die worden door politici aangejaagd. En dat is... We hebben daar strafpunten voor gegeven. Ja. Dus, maar jullie zeggen eigenlijk met veel verstand ook er gewoon erachter. Wetende wat ze doen. Ja, wij vinden overigens wel dat... wij maken daar wel een markering bij. Er is veel ressentiment in de bevolking over de journalistiek. Dus wij vinden dat de journalistiek ook zichzelf wel tegen het licht mag houden. Doen we het eigenlijk goed? Als mensen vinden dat de media onwaarheden... dan zijn er blijkbaar een hele hoop mensen die niet bereikt worden door de kwaliteit van de journalistiek. Ik ben zelf van overtuigd dat wij nog steeds een pluriform mediastelsel mm-hmm. hebben, waarin commerciële en publieke partijen, kranten, vanuit verschillende gezichtspunten, we hebben wat dat betreft een heel rijk mediaspectrum, waarin ook het publieke bestel open mm-hmm. is voor mensen die vinden van nou, wij worden niet gehoord. Dus dat is een groot goed. Maar we zien misschien te weinig zelfreflectie binnen de journalistiek op het feit dat er dus heel veel groepen in de samenleving rondlopen die het gevoel hebben dat ze voorgelogen worden. Ja. En daar moeten we toch iets mee. We moeten daarover debat hebben. Ik merk ook in mijn eigen omgeving waar mensen toch ook tegenwoordig de media zeggen. Vroeger ja. hadden we het over journalistiek, hadden we het over ja. pers, hadden we over bepaalde kranten. Tegenwoordig is eigenlijk alles de media. Bijvoorbeeld. De media liegt. De media liegt, ja, maar dat ja. zeggen ze in de media. En jij zegt ook, die journalistiek moet zich daar bewust van zijn en ook dus meer uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Hoe ziet dat eruit? Ik denk dat, dat als je ten opzichte van 5, 6, 7 jaar geleden kijkt, dat er veel meer bewustwording op redacties is over mm-hmm. De noodzaak om meer uitlegvideo's te maken, meer verantwoording af te leggen over de manier waarop je verslag geeft, doet. We zien ook zeker bij een aantal grote kranten dat de ombudsman mm-hmm. daar een rol in speelt, dat er de bereidheid is bij media om te zeggen, we hebben het fout gedaan. We zien ook dat hoofdredacteuren van bijvoorbeeld NOS Nieuws of RTL soms in praatprogramma's komen vertellen van, ja, we hebben dit zo gedaan en dat is niet goed gegaan. Dat zijn allemaal dingen die naar ons idee het vertrouwen van het publiek herstellen in, iedereen maakt fouten. Geeft zo'n logmerk als de NOS een gezicht in de vorm van... Ja, maar niet alleen een gezicht, maar ook van de erkenning van, ja, daar... Het is mm-hmm. werk en daarin gebeuren ongelukken. Ja. Ja, ik denk dat dat veel meer plek zou moeten hebben. Ik ben heel blij dat een van de aspecten waar wel hele brede overeenstemming over is, is dat we veel meer mediawijsheid in het curriculum van het onderwijs moeten doen. Omdat jonge kinderen eigenlijk aan zoveel informatie mm-hmm. worden blootgesteld, zoveel valse informatie. En wij moeten als mensen leren om te gaan met wat is de bron van dit, van dit stukje informatie wat ik krijg. Ja, kritisch lezen, kijken. Kritisch lezen. Oh, is het echt waar wat hier staat? Kan ik dat ja. zelf checken door het ja. even te gaan onderzoeken bijvoorbeeld? En Leon Willems is van Free Press Unlimited. We hebben het deze ochtend over persvrijheid in Nederland en ook in de rest van de wereld. Zit je te luisteren, heb je vragen? Dan mag je die stellen in de Radio 1-app. Laten we eens even gaan kijken, Leon, wat voor vragen er binnenkomen. Vroege vragen. Anne laat in ieder geval weten, inderdaad vroeg voor een pittig onderwerp zoals persvrijheid. Erg jammer dat het zo vroeg ook wordt uitgezonden, aangezien er nog niet veel mensen wakker zijn en zeker meer mensen deze uitzending moeten horen, laat zij weten. Goedemorgen Stefan, zegt Elise. Ik heb een nichtje, die was journalist regionaal en die is voor haar eigen veiligheid en van haar kinderen gestopt met dat werk en doet nu ander werk. Zomaar is een voorbeeld ook waartoe dat kan leiden. Nazar zegt, goedemorgen. Enige instantie die de journalisten kan beschermen is de overheid. Hoe kan je de journalisten bescherming bieden als sommige overheden zelf direct en indirect achter die bedreigingen zitten? Ja, dat is een groot probleem. Eigenlijk heb je het dan over... De mate waarin de overheid, we hadden het net over de media is. heel veel mensen zeggen ook de overheid is. Maar we hebben natuurlijk een democratisch stelsel waarin de verschillende machten elkaar in verantwoordelijk moeten houden. Dus de rechterlijke macht in Nederland is onafhankelijk. Er is officier van justitie die nu achter dit soort zaken aangaat met verscherpt inzicht. Ik denk ook dat het belangrijk is dat er permanent onderzoek wordt gedaan naar die bedreigingen, zodat er veel meer kennis is over wat er eigenlijk gebeurt. Maar het is zeker zo dat de overheid in veel gevallen, ik vertrouw de Nederlandse overheid daar wel in, maar er zijn heel veel landen waar de overheid zelf degene is die journalistiek in discrediet brengt. Hè. Neem Rusland, de afgelopen jaren 50 wetten aangenomen om persvrijheid in te perken. Meer dan 1000 journalisten het land uitgezet. 200 mediaorganisaties die op zwart zijn gezet. Dan is de overheid zelf, die moet eigenlijk dan verantwoording afleggen. Want dat zijn allemaal schendingen van het internationaal recht. Maar ja, de Russische regering luistert nergens naar. Dus dat zijn hele moeilijke zaken. Ik denk wel dat een van de verontrustende zaken die wij nog onvoldoende onderzocht vinden, is dat er heel veel journalisten stoppen met hun werk vanwege bedreigingen. Met name vrouwelijke journalisten. Omdat die in plaats van op hun werk ook nog eens op hun vrouw zijn, op hun moeder zijn, thuis bezocht worden. Echt krankzinnige dingen die er gebeuren. Dus het is heel begrijpelijk dat die psychosociale druk zo toeneemt dat je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Want je doet het, als je goed is, dan is een journalist bezig met een missie om publieke dienstverlening te doen en dan word je aangevallen. Dus daar is te weinig onderzoek naar gedaan, maar wij proberen er alles aan te doen om mensen in het vak te houden. Door die bescherming op te jagen, door extra financiën te regelen voor mensen die onderzoek doen en dergelijke. En gelukkig zie je dat de overheid, de Tweede Kamer, de regering de laatste jaren daar ook stappen in neemt. En dat zagen jullie ook wel in die verkiezingsprogramma's. En jullie doen dat ook door bijvoorbeeld hier om 17:30 ochtends daarover te komen praten. Ja, nou ja, dit is grappig dat die mevrouw dat zegt. Want ik heb hier nu wel een uur om met jou hierover te praten. Terwijl als ik om in het Radio 1-journaal, dan heb ik 2,5 minuten om wat te zeggen. Ja. Dus we kunnen het nu langer erover hebben. Dus dat is altijd een afweging. Maar wij komen altijd graag omdat Dat is ook een belangrijk onderwerp. Precies, en onze uitzending is ook terug te luisteren in de NPO Luister app. En dus je kan je altijd overal luisteren. Hoef je helemaal niet zo vroeg voor op te staan. En wij gaan hem ook meedelen aan onze kanalen. Een vraag van Youssef in de Radio 1 app. Die zegt, welke landen staan eigenlijk bovenaan dan in die top 10... waar wij op nummer 6 staan? Op welke manier is hun beleid dan nog zoveel anders dan dat van ons? De toplopers zijn altijd de Scandinavische landen. Wat gaat daar zo goed, wat hier nog niet goed gaat? Nou, wat een van de dingen die wij onvoldoende doordacht vinden in Nederland is hoe het verdienmodel van onafhankelijke media georganiseerd is. En je ziet bijvoorbeeld in Denemarken. Denemarken staat, zeg ik uit mijn hoofd, op nummer 4. Maar het wisselt per jaar. Die hebben een heel systeem bedacht waarbij alle media samen gepleit hebben voor een betere inkomen. En dat heeft geleid tot wetgeving die belastingvoordelen heeft geleverd voor onafhankelijke media. Nou, dat is bijvoorbeeld een land wat hoger staat. Finland staat. En door die belastingvoordelen blijven meer mensen in de journalistiek werken? Of kunnen ze meer onderzoek doen? Ja, een van de grote problemen van de media in Nederland. Het is echt schrikbarend. Sinds 2006 is er 4,7 miljard aan advertentieinkomen weggevloeid uit de onafhankelijke mediasector, de commerciële media. Mm-hmm. En de publieke omroep heeft natuurlijk ook reclame. 4,7 miljard sinds 2006. Als je dat gaat omzetten naar wat dat betekent aan, hè, en dat is allemaal naar de tech-platforms gegaan, naar Google, naar Facebook enzovoort. Dus dat betekent dat media veel minder geld hebben om te investeren in technologie, om hun eigen apps te maken. Mm-hmm. Dus wij vinden ook dat de mediasector in Nederland veel beter zou moeten nadenken over het creëren van een eigen platform, eigen alternatief. Wat populair natuurlijk moet raken bij gebruikers. Nou ja, daar wordt in Scandinavische landen beter over nagedacht. En die staan dus hoger. Ja. Nederland heeft ooit op 2 gestaan. Dat was een jaar waarin we de fondsen, de onderzoeksjournalistieke fondsen, meer geld hebben gegeven, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden waardoor je dus ook op die ranglijst hoger kan komen. Ja. Omdat onderzoeksjournalistiek ook zo belangrijk is in een democratie. Leon Willis, we gaan er zo meteen over verder praten. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is vandaag ook de dag van de doden in Mexico. Klinkt misschien niet als een feestdag, maar het wordt daar zeker anders gezien. Gisternacht was het feest al begonnen en gingen volgens velen de hekken van de hemel open, zoals je dat dan mooi zegt. Vandaag is het echt tijd om te feesten. Drank, eten, muziek wordt klaargezet om samen met familie en vrienden de geesten op aarde te verwelkomen. Is voor ons een mooie reden om fijne Mexicaanse muziek in de ochtend te draaien. Chavela Vargas is dit. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Jamás volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que te vaya muy bonito. Fijne ochtendmuziek. Het is 6:09. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Donderdag 2 november is het. Vandaag praten we over persvrijheid, straffeloze misdaden tegen journalisten en de uitdagingen van journalisten in oorlog- en conflictgebieden. Praat erover met Leon Willems van Free Press Unlimited. Jouw vragen stel je in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Voordat we naar die conflictgebieden gaan, nog even naar iets anders. En dat is ook interessant, want drie persvrijheidsorganisaties, Free Press Unlimited, Reporters Without Borders en Committee to Protect Journalists, die hebben in 2021 een volkstribunaal opgericht om moorden op journalisten te onderzoeken en regeringen ter verantwoording te roepen. Het is nu 2 jaar later. Hoe staat het met het tribunaal? Het tribunaal heeft vorig jaar op 2 november haar slotconclusie gepresenteerd over 3 zaken die wij aangebracht hebben. Zaken waarvan wij zelf denken, nou, daar is de overheid totaal niet geïnteresseerd in het oplossen van moord op journalisten. Dat ging om Mexico, Syrië en Sri Lanka. Daar zijn hele hoogstaande journalisten zijn vermoord. Naar onze mening totaal ter verantwoording van de overheid. En het Volkstribunaal heeft daar een uitspraak over gedaan. En gezegd dat die staten ter verantwoording zouden moeten worden geroepen. Er zijn 100 getuigen gehoord enzovoort. Dit jaar zijn wij meer bezig naar kijken, kunnen we hier ook iets mee in landen zelf? Dus we zijn nu bezig met kijken of we een taskforce kunnen oprichten in Pakistan. Sinds de verkiezingen in Brazilië is de overheid daar receptief. Er worden veel journalisten vermoord in Brazilië, met name gerelateerd aan bosbouw en milieuschade en dergelijke. Dus daar zijn we bezig met onderzoek om met lokale organisaties samen een lokaal tribunaal op te zetten. Eigenlijk met het idee, als jullie het onderzoek niet doen, dan doen wij het voor je. Ja. Hier heb je het onderzoek. Ja. Doe er wat mee. Behalve die 3 zaken die we eigenlijk vooral gebruikt hebben om te laten zien hoe groot dit probleem is. Want dit zijn alle 3 notoren moordenaars van journalisten. Hebben we ook individuele zaken in 10 landen onderzocht. Landen waar heel weinig aandacht voor is. Centraal-Afrikaanse Republiek, Pakistan en dergelijke. En daar blijkt eigenlijk dat als je met lokale organisaties samenwerkt, soms ook met mensen die in het Openbaar Ministerie zitten, of een rechter die toevallig deze zaak belangrijk vindt, dat het eigenlijk mogelijk is om zaken te heropenen. We hebben in de Filipijnen hebben we gezien dat een gouverneur die ooit betrokken was bij de moord op een journalist meedeed voor de verkiezingen. Althans, hij wilde gouverneur worden van een deelstaat in de Filipijnen. Wij hebben het onderzoek en het feit dat hij al een arrestatiebevel tegen zich had vanwege de betrokkenheid bij die moord, hebben we groot gebracht bij de persconferentie, waardoor deze man niet is gekozen in de Filipijnen. Ja. En dat zijn dus allemaal nieuwe strategieën, nieuwe manieren om in ieder geval te zorgen dat de misdadigers die betrokken zijn bij moord op journalisten, dat die niet zomaar overal mee wegkomen. Precies. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, een volkstribunaal die heeft uiteindelijk geen rechtsgeldigheid, maar dit soort voorbeelden laten zien dat het belangrijk is ook, en dat je ook op die manier verandering in gang kan zetten. We willen verder even reizen door de wereld. We gaan namelijk naar oorlogs- en conflictgebieden. We gaan naar Israël, naar Gaza. Want een groot aantal journalisten tot nu toe al tijdens deze nieuwe oorlog weer daar gedood. Tegelijkertijd mogen buitenlandse journalisten Gaza niet in. Zou bijvoorbeeld kunnen vanuit Egypte. Mensen worden tegengehouden daar. De Vereniging van Buitenlandse Media in Israël die heeft om toegang gevraagd tot Gaza. Zonder succes ook. Israël zegt daarover, ja, wij kunnen de veiligheid van journalisten in Gaza niet garanderen. Onwijs dubbelstepend natuurlijk. Wat is de positie van journalisten in het recht tijdens oorlog? Journalisten gelden in het internationaal humanitair recht. De afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, de Geneve, veel naar verwezen wordt de hele tijd. Geneve akkoorden en dergelijke. Journalisten zijn burgers. En burgers moeten gevrijwaard worden van oorlogsgeweld, waar mogelijk. En dus moeten overheden zorg dragen en ook strijdende partijen zich houden aan regels. En dat betekent dat ze journalisten niet opzettelijk mogen bombarderen, vermoorden en dergelijke. Gebeurt wel. En dat gebeurt wel. En dat is ook een beetje het dubbelzinnige aan de houding van Israël. Ja, de reden dat ze burgers niet kunnen beschermen is omdat ze burgers permanent bombarderen op dit moment. Dus ja, dat is een soort macabere logica die hier plaatsvindt. Het overheidsinstituut van Israël wat gaat over de toegang van buitenlandse journalisten heeft gezegd dat ze ongeveer 2000 journalisten vanuit de hele wereld naar Israël zijn gevlogen om verslag te doen van dit conflict. En het feit dat al die journalisten dus tegen worden gehouden bij de ERES grensovergang, mm-hmm, aan de noordkant of aan de zuidkant bij Rafah. Ja, dat betekent dat die buitenlandse journalisten afhankelijk zijn van de lokale journalisten die in de Gazastrook zelf zijn. Dat zijn daar zijn veel slachtoffers te, mm-hmm, betreuren. Dat betekent dat minder nieuws is. Minder duidelijk in beeld is te brengen hoezeer de bombardementen burgers, mm-hmm, treffen, al dan niet, en dergelijke. En dat betekent dus dat er daardoor met dat soort maatregelen eigenlijk een bias ontstaat. Hè? Ja. De komt scheve berichtgeving. Daar hebben jullie ook over bericht op jullie website, op freepressunlimited.org is volgens mij jullie website. Daar staat een groot artikel ook daarover. Het is interessant om te lezen ook hoe verslaggeving in oorlogstijd eruit ziet. Een aantal journalisten zitten in dat gebied nog. Maar ook de toegang tot internetverkeer wordt bijvoorbeeld afgesloten. Dus zij kunnen verhalen maken, maar die kunnen uiteindelijk weer niet naar ons worden toegestuurd. Dan krijg je te maken met de propagandamachines aan allebei de kanten. Verhalen van Hamas en verhalen van de Israëlische regering. Ja. Hoe kan je dan nog als journalist of als onafhankelijk nieuwsmedium daar het juiste verhaal over vertellen? Ja, er zijn een aantal algemeenheden over te zeggen, maar in dit conflict is de situatie heel scherp, omdat zeg maar die toegang tot internet, mm-hmm, toegang tot telefoon, het gebrek aan stroom gewoon betekent dat mensen hun mobiele telefoon niet kunnen opladen. En behalve voor alle burgers van Gaza die willen weten of een familie is omgekomen bij een bombardement, wat naar mijn idee ook een soort mensenrecht is op informatie, betekent het ook dat journalisten geen verslag kunnen doen van specifieke condities waarin allerlei dingen plaatsvinden. En degene die daar garen bij spinnen, dat zijn de mensen, mm-hmm, die doelbewust desinformatie doen. Betekent bijvoorbeeld dat de Israëlische legerwoordvoerder eigenlijk vrij baan krijgt bij de rapportages, mm-hmm, van internationale nieuwszenders, waarbij de journalisten eigenlijk niet in staat zijn om te weerspreken wat er gebeurt. Hè? En tegelijkertijd ook. En dat weten ze natuurlijk ook. Tegelijkertijd, ja, en natuurlijk. Dit is gewoon onderdeel van de strategie. Tegelijkertijd is dat natuurlijk bij Hamas ook zo. Die hebben eigen media, mensen, mm-hmm, in dienst, belang bij hebben om te laten zien zoveel mogelijk hoe erg de situatie is. Of om te laten zien aan de Arabische wereld dat ze nog steeds raketten afschieten. Ik bedoel, mm-hmm, ja, er zijn allerlei aspecten. Wat journalisten, goede journalisten, moeten doen, is eigenlijk een koel hoofd houden en zich realiseren dat ze dingen worden voorgespiegeld. Dat ze zoveel als mogelijk toch dingen proberen te checken. Mm-hmm. Ik denk, goed voorbeeld is het bom op het Al-Ahli hospitaal, waar dan meteen van wordt gezegd van ja, 500 doden. Mm-hmm. En het was een Israëlische raket. Even later zegt Israël, nee, het was een Afgezwaaide raket. Ja. Allerlei mensen in de media hebben zich laten verleiden om daar verslag over te doen. Terwijl eigenlijk na een week later, als de kruiddampen opgedroogd zijn, duidelijk is dat we het gewoon niet weten. Ja. En dat ondanks alles wat mensen op Twitter hierover beweren, dat er geen onderzoek is gedaan naar wat er nou echt gebeurd is. En dat er geen onomstotelijk bewijs is. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat journalisten dat melden. Ja, dat je dat in je berichtgeving zet. In plaats van dat ze zeggen, het is dit. We denken dat het een Palestijnse raket is. Ja. Dat wordt al steeds vaker gedaan naar mijn idee, dat er zinnen in berichten staan van, we hebben dit niet onafhankelijk kunnen onderzoeken, kunnen checken. Het dan wel meldt, dan. Ja. En ik vind die zinnen vaak ook wat cryptisch. Ik als journalist snap wat daar staat. Ja. Maar een argeloze lezer, dat is zo'n bijzinnetje. Ja. De aandacht gaat dan naar de zinnen die daarvoor stonden over het bericht zelf. En wat ook een heel erg grote rol speelt, is dat de onmiddellijkheid van, mm-hmm, het eerste vuur, mm-hmm, in de media over wat, mm-hmm, dat zet heel erg de mindset van mensen. En als er dan later genuanceerde informatie komt van, nou, het is misschien toch niet helemaal zeker, of we weten eigenlijk niet of Israël in het verleden brandbommen heeft gebruikt die, ondanks dat er geen grote krater is, toch heel veel slachtoffers kan maken. Die nuances die zitten op de achterpagina's van de krant, mm-hmm, komen niet in de headlines. En dat betekent dat heel veel mensen die niet zo diepgaand als jij en ik alle informatie opslokken, toch het beeld hebben van, ja, zie je wel, het is die en die. Ja. En dan krijg je die polarisatie rond een conflict, ja, die niet bijdraagt aan oplossingen en eigenlijk alleen maar het conflict in stand houdt. Ja, en dat, is, dat ook, is denk ik wat het grootste probleem is bij conflicten en media. Zeker. En in ieder geval media ook onderdeel zijn van het in stand houden van de polarisatie. Precies. En van dat, ja, precies. Want je voedt daarmee het publieke debat eigenlijk de hele tijd. Terwijl je berichten meldt die je zelf ook nog niet kan factchecken. Want je hebt, ja, geen contact met mensen in dat gebied. Je zegt ook, journalisten die het hoofd koel houden. Ik kijk met zoveel respect, ook als we één keer in zoveel tijd nog wel een Al Jazeera-journalist in Gaza-stad zien staan. Met achter diegene dan totale chaos. En dat diegene vast met die microfoon in een bomwerend vest of in een kogelwerend vest daar verslag gaat te doen. Het is echt petje af dat je dat, dat kan. Ja, het zijn hele moedige mensen. Er wordt in de westerse wereld soms heel denigerend gedaan over Al Jazeera. Al Jazeera Engels heeft een buitengewoon goede berichtgeving over het conflict. Het is een Arabische zender, dus er is ook zeker sprake van voorkeuren. Ja. Maar er wordt heel veel feitelijk verslag gedaan waar wat minnetjes op gereageerd wordt in de westerse wereld. En ik denk dat dat onterecht is, want uiteindelijk hebben zij mensen ter plaatse. En maken wij ook gebruik van die beelden uiteindelijk weer. Exact. Effect ervan is dat we leven in een soort nieuwshype-wereld waar, ja, nu alle aandacht is gegaan naar Israël en, ja, Gaza. Is het in Oekraïne ook nog steeds bar en boos. Iris de Graaf, NOS-correspondent die op dit moment in Nederland zit, die zelf niet meer terug mocht naar Moskou vanwege haar veiligheid, terugging, mocht niet van de NOS ook, legt in de podcast Europa Draait Door uit dat de aandacht nu vooral uitgaat dus naar die oorlog tussen Hamas en Israël, en dat Rusland daardoor eigenlijk nu redelijk ongezien zijn of haar gang kan gaan. Gebeurt dat vaker als er meerdere brandhaarden in de wereld zijn eigenlijk, dat we, ja, het is een vraag waar ik misschien het antwoord al op weet. Dat we eigenlijk met z'n allen wap doorgaan naar de volgende hype en een andere oorlog weer laten liggen. Ja, dat is eigenlijk de hele tijd aan de hand. Ik heb zelf een aantal jaren voor de VN gewerkt in Soedan. Tijdens het vredesproces daar. Er is daar een oorlog begonnen in april. Ik ben er eigenlijk woedend over dat er zo weinig aandacht voor is. Mm-hmm. Duizenden en duizenden slachtoffers. Vorige week is de tweede stad van Soedan overrompeld door de Rapid Support Forces. Eigenlijk de Janjaweed die in 2003 al duizenden mensen vermoord hebben. En ja, er is geen aandacht. En toen de oorlog in Gaza uitbrak op 7 oktober... en Hamas haar slachtpartij begon, zei ik tegen mezelf en mijn collega's, oh, tot zover Soedan. Mm-hmm. En gelukkig is er voor Oekraïne in ons continent heel veel aandacht. Omdat en ik denk ook is, dat, ja, dat wel weer terugkomt. Maar je ziet gewoon het effect ervan. Het zit op de achtergrond. Kan je het nieuwsmedia kwalijk nemen? Zeg jij, laten we iets meer van dat hyperige afstappen? Er is te weinig journalistiek in zijn algemeenheid, in mijn opvatting. Er is heel veel informatie. Mensen worden soms gek van de informatie. Maar het betekent eigenlijk ook dat we van haard naar haard lopen. Mm-hmm. En dat er weinig plek is voor analyse, voor oplossingen, voor het nadenken over hoe moet dit nou verder. En daar zie je dat de verslaggeving bijvoorbeeld in Nederland over het Oekraïne-probleem supergoed is. Mm-hmm. De oorlog. NOS, ja. Kranten, blogs, weet ik wat allemaal. Dat loopt gelukkig ook door. Maar aandacht voor, ja, wat is de vredesproces? Hoe moet het, ja, verder gaan? Ja, daarin zie je toch dat we niet veel verder komen dan politieke slogans, ja, van regeringsleiders. Van, ja, we moeten de oorlog winnen. Ja, ook interessante ontwikkelingen daar ook. Poetin, ja, kan dit weekend weer verkiesbaar, weer herkozen worden ook. Nog voor, ja, weer nieuwe termijnen. Dat zijn ook ontwikkelingen eigenlijk om goed in de gaten te houden. Leon Willems van Free Press Unlimited. We gaan even kijken wat mensen nog te melden hebben in de Radio 1-app. Want er wordt goed meegepraat. En daar ben ik blij om. Blijf je vragen ook nog even stellen in de Radio 1-app. Vroeg. 6 voor 6 is het ondertussen al geworden. Elise die laat weten. Goedemorgen Stefan. Ik hoor op het ogenblik dat verslag doen vanuit Rusland door de repressie eigenlijk niet meer kan bijna. Maar er zit nog een man, Geert-Jan Koerkamp. Hoe doet hij dat dan? Weet je dat, Leon? Ja, Geert is een veteraansjournalist die al bijna zijn hele leven in Rusland aanwezig is. Hij heeft een wat ander risicoprofiel, want hij is niet altijd in beeld. Ik denk ook dat het een afweging is. Je kunt niet iedereen opsluiten. De Russen zijn vooral bezig met het weren en opsluiten van Amerikaanse journalisten, want dat is voor hun toch de erfvijand. Maar de beweegredenen bijvoorbeeld van de NOS en Iris Graaf zelf om niet meer daar te kunnen functioneren heeft ook te maken met dat als je voor de tv werkt, dat je gewoon op de straat geen werk meer kan doen, omdat je de hele tijd mensen voor je camera springen. Ja, precies. En je valt ook op. Want je hebt die camera en Geert in zit lamp. Wat meer op de analyse, hij zit wat meer op de radio. Dus dat is wat minder in het oog springend. Wat niet betekent dat het zonder risico is. Nee, precies. Uiteindelijk zijn overal ter wereld, in alle conflicten, zijn er altijd mensen die de omgekeerde beweging maken. Meestal vluchten mensen, heb je grote vluchtelingenstromen bij alle conflicten. En je hebt ook een groep mensen, kleine groep mensen, vastberaden mensen, moedige mensen, die de andere kant op gaan, die juist naar het conflict toe gaan om ons van informatie te voorzien. Wat wij ook weten is dat er op dit moment met heel veel risico in bijvoorbeeld de bezette, door Rusland bezette gebieden van Oekraïne, journalisten, Oekraïnse journalisten werkzaam zijn, die undercover werken. Nou, dat is ook. Ja. Iris heeft voor de NOS een aantal reportages gemaakt waarbij lokale mensen vragen stellen. Input, ja. En zij maakt daar dan een verslag over. Ja. Dus. Ja, er goed, zijn, je zegt er zijn mensen middelen, gaan, maar ja. Mensen gaan fysiek er naartoe, maar ook een afweging die Iris de Graaf natuurlijk maakt. Die zegt eigenlijk: ja, ik kan op dit moment beter vanuit Nederland die berichtgeving doen dan vanuit daar. Want als ik daar zou blijven zitten, dan word ik eigenlijk vooral alleen maar tegengewerkt. En dat komt de berichtgeving juist niet ten goede. Ja, ook omdat buitenlandse journalisten in Rusland zelf als vijanden van het volk worden neergezet. Ja. Dus op het moment dat je daar als een blonde vrouw met een zekere lengte uit Nederland met je camera op straat bent, dan ben je overduidelijk een buitenlandse journalist. Ja. En dan gaan mensen ook misschien minder zeggen. Dus dat zijn allemaal overwegingen. En het is goed dat Geert daar is. Mm-hmm. Want we hebben altijd buitenlandse ogen nodig. Een van de dingen die ik heel erg vind aan Soedan is dat eigenlijk alle buitenlandse journalisten vertrokken zijn. En dat betekent eigenlijk dat het een zwart gat is in onze media. Een vraag van Diana Kort komt er binnen. Gaat minder over dit internationale verhaal waar we de afgelopen 25 minuten over gepraat hebben. Zij vraagt zich af, hoe bewaak je als journalist dat je niet meegaat in je eigen koker met jouw eigen visies en meningen? Of beïnvloed door fake nieuws raakt bijvoorbeeld in deze tijd van onwijs snel nieuws? Nou, een van de eigenlijk de enige remedie is peer-to-peer overleg. Dus wij hebben 2 dagen geleden onze persvrijheidmeter gelanceerd. En daar heeft Corine de Vries, die is voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren in Nederland, heeft eigenlijk hier iets heel belangrijks over gezegd. Die zegt, op alle redacties vinden op dit moment samenscholingen plaats waarbij mensen elkaar bevragen over bijvoorbeeld het Gaza-conflict, maar ook over andere dingen. En daar wordt dus heel erg overlegd, zijn we in balans? Hebben we niet een bias? Moeten we niet ook de andere kant van iets laten zien? Moeten we niet toch ook aandacht besteden aan waarom zoveel mensen denken dat 5G schadelijk is voor je gezondheid? Nou, en dat leidt ertoe dat er pluriformiteit in de discussie blijft en dat er dat leidt tot aandacht voor blinde vlekken in de media. Ja. En het zou heel goed zijn als ook het publiek veel meer vragen zou stellen aan de media van waarom doen jullie dit op deze manier? En, en dat de media ook een discussie gaan met het publiek. Dat is de remedie. Als individuele journalist heb je gewoon die gesprekken nodig met mensen die zeggen, ja, wat vind je er eigenlijk van hoe ik dit gedaan heb? Heb ik iets gemist? En dat is de professionaliteit van onafhankelijke journalisten. Ja, en dat gesprek moet dan op een ordentelijke manier verlopen. Ja. Dus niet met bedreigingen. Nee. Niet met jij bakken. En dan kan je eigenlijk met elkaar best een gezond klimaat in Nederland creëren. Goed om nog even recht te zetten. Ineke laat in de Radio 1 app weten. Het is Geert Groot-Koerkamp. Elise noemt het Geert-Jan Koerkamp. Dus dat namen wij over, maar bij deze rechtgezet. Sorry. Maakt niet uit. Leon Willems, dankjewel voor je tijd deze ochtend van Free Press Unlimited. We hebben veel geleerd van je. Interessant. Het is veel meer stof om nog over door te praten ook. Een andere keer weer. Een andere keer. Op deze dag dat de VN dus zegt, we moeten beter opkomen voor die journalisten en ook vooral dus ook straffeloosheid van misdaden tegen journalisten aanpakken. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. We zijn er morgenochtend weer. Jan van Poppel dan hier. Ik wens je een goede donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.